Aquesta és la música que una setmana més ens ocupa Jazznàtics, els campions del jazz. Aquí estem tots els aficionats perquè duri durant 60 minuts en d'aquestes bones peces que ens porten gent com en el dia d'avui, per començar el nostre espai, en Larry Fuller. Estem davant d'un dels bons àlbums editats aquest en 2014 que Jazznàtics ens arriben dins el subgènere del pop i del mainstream jazz. Ens acompanya amb el seu àlbum al costat de Hassan Shakur i Greg Hutchinson, anomenat com ell Larry Fuller. Acabem d'escoltar la peça anomenada At Long Last Loaf, dues peces més que serviran per presentar aquest disc, l'anomenada Parking Lot Blues, que ja estem escoltant de fons, i l'anomenat The Hout. Això és Jazznàtics, el vostre espai de jazz, amb Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes. Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz. Acabes d'escoltar la música de Larry Fuller i la següent protagonista amb el nostre espai també serà la Roseanne Vitro, amb tres peces que ens arriben des del Clarity, Music of Claire Fisher, Morning, Web of Love i Love Path. Totes tres són les protagonistes dins el nostre espai, Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz. What of a morning that brings the day so gently, bathes the leaves of the breeze that fell so long ago. I still recall you and all those early hours, though I were there once for a share, love lost long ago. Crassness of youth, including only half of the truth, exuding only one small percent of what I truly felt for you. And then one morning that brought a day so gently, we set apart things of the heart, love lost long ago. Day.

the spider and the fly. All those pretty words you spun, you would soon betray. I felt the net descending. Now I'm trapped in the web of love. Love far beyond obsession. Caught, I'm in your possession. Trapped in that well-known. Jazznàtics, escoltes aquest jazz vocal amb la veu de la Roseanne Vitro, que ens portava aquest disc que estàs escoltant dins el subgènere del jazz vocal. Ens porta la música de Claire Fisher, amb aquest àlbum anomenat Clarity, publicat el 2014. Acabes d'escoltar la primera de les cançons que us proposàvem, i també la segona, la que s'anomenava Web of Love, Inquieta Sau. I per finalitzar també la presentació d'aquest disc, què tal si escoltem el Love Path, Love's Walk? Of everything, for if you're lonely, it's the cure for despair, for hiding, it's certain no one will find you there. Breathe in your life's blessing, step out without stressing. If you wish to consider your fate, imagine and smile whenever you ambulate. I awaken to the sounds of birds. They sing of hope, a resolution, a search for my solution. I hear them singing a song of love and compassion. It's not the fashion of the day, but hey, who are we to say yay? What life will bring, the world. But I'm a dreamer, choose where that walk takes you. Don't let your heart break you. Unrequited though your feelings may be, keep walking and love will find you eventually. Thank you. Yes, it's harder to climb, but up here the panorama is quite sublime. For it's the journey, not the place you arrive. Without love, you know it's difficult to survive. Choose where the walk takes you. Don't let your heart break you. Unrequited though your feelings may be, keep walking and love will find you eventually. Embrace the promise every new day can bring. Start walking, taking the beauty of everything. Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. You string me along, my friends say it's wrong. They tell me I'm crazy. I'm reading the cards and asking the stars. The outlook is hazy. Whoa. Save me for a rainy day. I'm tired of the fight. I turn out my light. You know I'm not sleeping. I'm walking the line. I just need a sign. You call me up weeping. Whoa. Say yes, I can't say no, and that makes me crazy. You never say stay, I never can go away from you, baby. Whoa, oh, never mind the weather. Whoa, as long as we're together, you say. Seguim a Jazznàtics i ho fem amb un altre disc publicat també el 2014 i en aquest cas seguim amb el jazz vocal i de veu femenina, com és el disc de Kat Edmondson, que es diu The Big Picture, publicat, com hem dit, aquest 2014, i que obria les portes a tots els seus oients i afeccionats amb la cançó, la peça anomenada Rainy Day Woman. D'aquest disc també escoltarem, com estem fent en el programa d'avui, un parell de peces més. Aquest és l'espai de Jazznàtics, el número 39. La música de Kat Edmondson ens arribarà amb el You Say It Enough i també en la peça anomenada Oh My Love. You told me I should wear your ring. You told me she was just a fling. You said you were a one girl guy. You said enough, now say goodbye. You talk and talk about your love. same thing yesterday. Cap al món en directe del món del jazz en el nostre espai amb els propers minuts. Després d'haver escoltat a la Kate Edmondson, anirem a escoltar la música que ens porta en Lucky Thompson a través de l'àlbum Star Chaser, que ens arriba des de també un àlbum publicat el 2014 dins el gènere del món del jazz anomenat Hard Bop. Lucky Thompson obrirà aquest àlbum en directe, de fet l'obra, amb la peça anomenada One O'Clock Jump. Yeah. Thank you. What a treat, ladies and gentlemen. What a treat. What a bishop on the drum. And my old homie, Lucky Thompson. Punt i final amb l'espai d'aquesta setmana de Jazznàtics, programa número 39, en la música en directe d'aquest fantàstic personatge, Lucky Thompson, amb Star Chaser, l'àlbum directe del 2014, Tenderly, el tema que va on de sentir. I per finalitzar, i fins al punt últim del nostre programa, també ells eixos, també en Lucky Thompson, amb la peça anomenada Cherokee. Salutacions de Rafael Corbixera, fins la propera aquí a Jazznàtics, un plaer haver-vos acompanyat. A reveure.